और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको एक साथ जमा कर लेंगे।